Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, alemlerin Rabbi olan Allah bizleri yaratmış ancak başıboş bırakmamıştır. Yeryüzünde kargaşa çıktığında, zulüm arttığında, İnsanlık onuru ayaklar altına alındığında, rahmeti gereği müdahale ederek toplumlara elçi göndermiş ve kitap indirmiştir. Son Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın tüm insanlara tebliğ ettiği hak din kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an içinde yer alan ilke ve yasalar tüm dünya insanlarının huzur ve refahı içindir. Değerli izleyenlerimiz, hayat kitabımız, kılavuzumuz Kur'an'ın doğru anlaşılabilmesi için yıllarca yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu programda iniş sırasına göre surelerin tahliline bir ara vererek sizlerden gelen soruların bir hayli birikmiş olması nedeniyle sorularımızın Kur'an'a göre cevaplandırılmasını istirham edeceğiz konumuzdan. İlk olarak şu sureyi tevcih etmek istiyorum efendim. Birçok izleyenimiz şunu söylüyorlar. Siz diğer hocalar gibi Kur'an'dan ayet okurken Euzu Besmele çekmiyorsunuz. Bu Kur'an'a saygısızlık değil mi diyorlar? Evet. Bu konuda ne demek istersiniz? Teşekkür ediyorum da o sorunu cevaplamazdan önce önümüzdeki birkaç gün sonra Ramazan ayına gireceğiz. Ona şahit olacağız. Tabii. O nedenle ben değerli izleyicilerimize bazı hatırlatmalar ve bazı önerilerde bulunacağım. Buyurun, daha güzel. Yani. Şimdi birinci mesele, yine sağ olsun KRT televizyonu Ramazan'ın içerisinde normal programların dışında iftar öncesi de birer saat olmak üzere bizim eski programları sunacaklar değerli izleyicilerimize. Bunun için KRT'ye çok teşekkür eder ve ayrıca değerli izleyicilerimizin de bu konuda hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Sağ olun. Şimdi Ramazan ayı gelirken hatırlatacağım nokta şu. Biliyorsunuz bundan evvelki birkaç program evvel Kadir suresini işlerken Kadir suresinde selam ifadesi vardı. Bu selam ifadesini takdim ettik. Onun İrab'dan mahalli cümle ögelerinden yönünü incelerken onun da bu Kur'an'ın inişinin insanlık için bir bayram olduğunu, bir mutluluk olduğunu bildirmiştik. Evet. İşte bu bağlamda ben Müslümanların gelen Ramazan günlerini, Ramazan ayını o ayet doğrultusunda Kur'an bayramı olarak 30 günü geçirmelerini istirham edeceğim. Çok güzel. Her 30 gün günü. Evet. Dediğim gibi Kur'an bayramı. Evet, çok güzel bir öneri. Evet. Şimdi hatırlayacak olursak, İsa ve havarileri Maide suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın gökten bir maide, sofrada vahiy indirmesini ve vahiy indirdiği zaman kendilerinin bayram edeceğini bildirmişlerdi. Evet. O anlamda evet, tabii ki o şey. Bayram olsun, bayram olsun yapalım. Bize. Bize vahiy yolla, bize doğru yolu gösterecek ilkeleri bildir. Sırat-ı müstakimi göster de biz de bunu bayram yapalım demişler. Sevinç içinde evet. Bulunalım hepiniz ne kadar. Şimdi bize. Evet. İşte Kadir suresindeki selam da bu bayramdı. Müslümanların eline Kur'an indi. Sırat-ı müstakimi Cenab-ı Hak gösterdi. Müslümanların Kur'an'ın indiği bu Ramazan ayını bayram yapmaları lazım. Çok güzel. Bayram olarak kutlamaları lazım. A'dan Z'ye kadar sabah Kur'an'la kalkacaklar. Akşam da Kur'an'la yatacaklar. Bir bakıma girilsin değil ve mi? Ve bu Kur'an'la ilgili köşelerde, bucaklarda, her yerde bir hayli etkinlikler gösterecekler. Yani hani bir film festivali yapılır, evet, filmler gösterilir, ödüller şey yapılır ya. Yani Kur'an'la ilgili seminerler, paneller hep Kur'an, Kur'an. Ramazan Kur'an'la geçmeli. Ramazan Kur'an bayramı olarak kutlanmalı. Evet, ideal ki, olan bu. Şimdi şöyle bir olay var. Gerçi Ramazan ayı birileri için bayram. Kim için bayram? Tüketim ekonomisi için bayram. Maalesef. Değil mi? Evet. Esnaf tüccar için bayram. Şimdi kimse diğer zamanlarda yemediğini Ramazan evet. ayında yiyor, gitmediği yere Ramazan ayında gidiyor. Yine esnaf tüccar da Ramazan ayındaki pazarlamalarıyla bir hayli ekonomi canlandırıyor. Ekonomiyi canlandırıyorlar, bayram yapıyorlar. Bu mu bayram ama olmalı? Bunlar dünya bayramı. Tabii dünya ki. Geçici bir şeydir. Evet. Yani Müslümanlar geçici dünya için ahireti satmamalı, ahireti arkaya atmamalı. Evet. Ön planda bu ayda Ramazan ayını topyekun Kur'an bayramı olarak evet. hani geçirmeleri. Şimdi bunu nasıl yapsınlar? Mesela benim önerim. Güzel. Birinci planda bütün Müslümanlar akşamleyin iftardan sonra yatsıda teravih namazı kılarlar. Evet. Anne, şimdi evet. bu teravih namazının daha önce çok anlattım ama bilsinler ki dünyada ve ahirette hiç kimseye faydası yoktur. Evet. Dinde de yeri yoktur. Evet. Ona harcayacakları zamanı, vakti, zamanı. Teravihte harcayacakları zamanı. İmamımız, müezzinimiz orada tamamen Kur'an'ı tanısın. Kur'an'ı öğretsin. O saatte Kur'an'ı öğretsin. Eminim ki yani sevap aldık zannettikleri insanlar alsa bile bilfarz yok ama yok ya. Bu anlattığımız Kur'an öğretmekle ötekinin 100.000 kat daha sevabını alacaklardır. Kesinlikle öyle efendim. Tamam mı? Doğru. Kesinlikle evet, onu kesinlikle alacaklardır. Tabii. Evet. Burada mesela Diyanet İşleri Başkanlığımız, vaizler, müftüler, imamlar mesela akşamleyin camileri tamamen Kur'an eğitim ve öğretimine tahsis etsinler. Evet. Etkinliği yer bulamadık, şu yaptık, bu yaptık diye yer aramasınlar. İlla ki belirli yerde kongre salonu, konferans salonu gerek falan yok. Filan yapmasınlar. Camiler camilerin mi? Hepsini tabii. Kongre ve konferans salonuna Kur'an tanıtım merkezi haline getirsinler, bunu yapsınlar, bayram yapsınlar. Esas fonksiyonu bu şekilde kapatıyor. Bir şey daha var. Evet. Bakın şu, bu ülkemiz Müslüman bir ülke. Hmm. Bu ülkede belki milyonlarca adet kahvehane var. Tabii çok. Kahvehaneleri eski adıyla Ramazan ayında kıraathaneye dönüştürsünler. Esas adı kıraathane, okuma esas yeri. Esas kıraathane, hala çoğunun şeyinde kıraathane yazar. Okuma odası, ya. Okuma evi. Kahvehanedekilerde, o kahveci, kahvehane işletenlerde bu ayda bir kampanya yapsınlar. Bütün kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürsünler. Ramazan'da burada diyelim ki hep Kur'an okunacak, Kur'an çalışılacak. Tavla, damma vesaire oyunlar, okey onları bir kenara alsınlar tamam. Bu Ramazan'da. Hepsi buna yönelsinler. Bakın şunu da söyleyeyim. Böyle yaptıkları zaman müşteri kaybetmezler. Daha çok müşteri gelir. Evet. Kazançları daha çok bereketlidir. Onlar da bunu yapsınlar. Evet. Diğer Müslüman kardeşlerimiz, imkanı olanlar mutlaka birbirlerine Kur'an hediye etsinler. Evet. Yani Arapça Kur'an değil, tabii, mealli olarak. Meal. Birbirlerine meal hediye etsinler. Anlatsınlar. Böylece kaynasınlar. Evet, yani. Kur'an'ı anlasınlar. Tamamen Kur'an bayramı olsun bu Ramazan ayı. Evet. Benim şeyim, buna önerim bu. Bakın şimdi şöyle, biz bu noktada, yani bu önümüzdeki gelen Ramazan ayının Kur'an bayramı olması yönüyle ben şahsen Hakkı Yılmaz olarak ve İzmir'de Kur'an ve İslam dininin tanıtma derneği olarak sağ olsunlar onlar, ben televizyona ulaşan, şahsıma ulaşan arkadaşlara 1000 tane meal, 1000 tane Kur'an meali, 100 tane yeni çıkan Kur'an'daki önemli kavramlardan 300 tane ve 50 tane de tam takım halinde tebin hediye edeceğim. Oo, bak ne kadar tamam. Güzel bir şey. İşte bayram bu dernek, işte. Evet. Ne kadar biz güzel. Biz bu efendim. Bayrama, bu şeye bu şekilde katkıda bulunacağız. Bayramı biz de böyle başlatmış olacağız. Allah razı bakın, olsun. Bakın tekrar ediyorum. Evet. Televizyona adresi belli, ulaşanlara 1000 tane meal, 300 tane yeni çıkan Kur'an'daki kavramlar, önemli kelime ve kavramlar, tam 50 takımda Tebinül Kur'an. Tebinül Kur'an'ın set halinde bunlara hediye edeceğiz. Ve bunun dışında tüm Müslüman kardeşlerimden de bu şekilde birbirine Kur'an hediye etme, Kur'an tanıtma yönünde gayret etmelerini isteyeceğim. İşte bayram. İşte bu o zaman hem bayram olacak hem bir diriliş başlayacak. Toplum değişir. Kur'an'la bir diriliş başlayacak. Evet. Tamam mı? Evet. Kur'an'la bir diriliş başlayacak. Evet. Benim önce bu gelen birkaç gün sonra karşılaşacağımız, gireceğimiz Ramazan Kur'an'ı tabirle şahidi olacağımız Ramazan ayını Kur'an bayramı yapmamız ve böyle bir uygulama yapmamızı tüm Müslüman kardeşlerimize canı gönülden öneriyorum ve evet, kendilerinden istirham ediyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz evet, efendim. Bu büyük bir bayram şeysi. Evet, i̇şte bayram böyle olması gerekiyor. Bu bir bayrama dönüşür tabii, inşallah. Bir ay boyunca tamam, bayram sürecek evet, o zaman. Evet. Doğru. Evet. Onun için herkes yani evinde mutlak surette davranında böyle sabah kalsın, Kur'an'la kalsınlar, Kur'an'la yatsınlar diyorum. Sabah bir 50-100 ayet okusunlar. Tabii. Akşam bir 50-100 ayet okusunlar. Bu bayramı gerçekleştirsinler. Aralarında bunu teşhis yapsınlar. İşte bu tahtesinde. Mesajdan sonra sizin sorunuza... Tamam, o sorumuza döneyim. Geldik şimdi. Tamam. Evuz ve Resmele konusu. Evet. Şimdi arkadaşlarımız haklı. Bizi izleyenler görüyorlar ve duyuyorlar. Bazen eski alışkanlıkla ağzımızdan Estağfirullah falan filan da gayri ihtiyari kaçıyor. Evet. Ama genelde söylemiyoruz. Yani mecburiyet bakın, var mı neden acaba? Söylemiyoruz? Bunu bildireyim. Şimdi Cenab-ı Hak biz bu işe yani Kur'an okunduğu zaman Eûzü besmele çekmeye, Eûzü çekmeye istiaze diyoruz. İstiaze. Tamam. Evet. İstiaze. Evet. Yani sığınma talep etme demektir. Burada şu ayetleri vereyim de bunu daha önce de anlattıydım bir Kur'an'ı tanıtmak noktasında. Böyle da. Böyle bir kısa açıklama olmuş. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Araf 200'de eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Kesinlikle o en iyi işiten, en iyi bilendir. Bir defa aklımıza şeytandan bir vesvese gelip bir kötülük gelirse Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a sığınacaksın diyor. Evet. Bak kurtuluşun Allah'a sığınmakta. Müslümanlar bunu bir bilsin. Esas sığınacak Allah. Şimdi bak, evet, bunları anlatacağım. Müminun suresinin 96. ayetinde sen kötülüğü en güzel şeyle sav, biz onların yakıştırmakta olduklarını çok iyi biliyoruz. Ve de ki Rabbim, şeytanların kışırtmalarından sana sığınırım. Ve Rabbim, onların yanımda bulunmalarında sana sığınırım. Evet. Şimdi şeytanların kışırtmalarından bu ayet, bu hani Felak suresindeki Nas. Orada felak, bahsedilenler evet. vardı ya. Tamam. Veyahut da Nas suresindeki orada insanın içinden dışından, içten dıştan, tanıdıktan vesvese veren, insanı saptırmak isteyenler var ya, onlar da sana sığınırım. Evet. Sığınacak adres Allah. Allah'tır, evet. Şimdi yine Fussilet suresinin 33-34. Ayetinde de bu şey var. Fakat burada benim arz edeceğim konuya da olan ayet Nahl 98. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, öyle tabir edelim, Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman racim şeytandan Allah'a sığın. Evet, öğrettiğin zaman. Bak Kur'an fe izâ kara'tel Kur'an. Evet. Şimdi bunu açacağım. Esas şey Kur'an okuduğun zaman diye çevriliyor da biz onu okuma diye değil de evet. Kur'an'ı öğretip öğrettiğin zaman burada hemen Allah'a sığın. Öyle mi? Evet efendim. Ayetin metni fe izâ kara'tel Kur'an'ı ona değineceğim ama önce Allah'a sığınmanın ne demek olduğunu anlatacağım ve örnekleyeceğim şimdi. Önemli olan bu. Evet. Şimdi Allah'a sığınma demek şeytandan vesvese geldiği zaman Allah'a sığınmak demek. Kur'an okuduğun zaman şeytanın racimden Allah'a sığın ne demek? Şunu bilsinler. Ben Allah'a sığınıyorum veyahut da dille evzu billahi mineşşeytanir racim demek değildir. Bu lafla peynir gemisi yürümez. Hele hele bu sözcük sihirli, büyülü bir kelime değildir. Kimseyi de bir şeyden korumaz. Evet. Eline tesbih alsa da günde 1000 defa, 10.000 tane evzu billah, evzu billah dese kimse Allah'a sığınmaz. Olmaz. Kimseyi de Allah korumaz. Evet. Bunu bir bilsinler. Aynı. Şöyle söyleyeyim. Denizin ortasında fırtınaya tutunmuş bir gemi düşün. Bunun kurtuluş yolu nerededir? Limana sığınmaktır. Tabii. Geminin denizin ortasında fırtınada alabora olma tehlikesi geçiren bir gemi. Evet. Tutup da durmadan orada limana gitme yerine liman, liman, liman diye koro halinde liman şarkısı söyleseler o gemi yok. Kurtulur mu? Yok, kesinlikle. Kurtulmaz. Evet. Öyleyse onun çaresi gitmesi. Limana oraya gitmesidir. Sığınması, tamam mı? Oraya sürmesi onun gemiyi. Onun limana gitmesidir kurtulması Doğru. için. Tabii. Aynen böyle. Onun için burada da eûzü billah, eûzü billahi mineşşeytanirracim demekle kimse Allah'a sığınmış olmaz. Evet. Vesvese karşısında eûzü billahi mineşşeytanirracim dediğim zaman kimse de bundan kurtulmuş olmaz. Çok evet. öz olarak anlatacağım bunları. Çok güzel. Şimdi çok güzel. Burada bize önerilen, bizdeki yadırganan noktaya gelince bakın şimdi. Ha, ayette der ki fe izâ kara'tel Kur'an. Kur'an'ı okuduğun zaman veyahut da okuyup öğrettiğin zaman evet. bu sözcük kara'te sözcüğü geçmiş zaman kipiyledir. Geçmiş okuduğun zaman öyle diyelim. Okuyacağın zaman değil. Okuduğun bunu zaman. Bunu geç zaman, uzun zamandan beri Müslümanlar tuttular. Kur'an öncesinde. Okuyacağın zaman Euzü Besmele çek, Allah'a sığın. Öyle mi? Öyle değil. Kur'an'ı okuduktan sonra sığınacaksın arkadaş. Evet. Kur'an'ı okuduktan sonra. Biz evet. de yapsak, başkası da yapsa. Bir ayet okuyacağız zaman Euzü billah, Estaizu billah demek anlamsız bir şeydir. Anlamsız. Bir anlamı yoktur, evet. faydası da yoktur. Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığınacaksın. Geçmiş zaman yani. Allah'a evet. müracaat Doğru. edeceksin. Evet. Tamam mı? Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ayetin orijinal kara'tel Kur'an. Kur'an'ı okuduğun zaman, öğretip öğrettiğin zaman Allah'a sığınacaksın. Neden sığınacaksın? Neden? Bir de şu var. Neden? Şeytanı racimden. Şeytanı racimi daha iblistir o. İblis. Bunu açtık. Şeytanı racim senin kötü düşüncendir. Senin beynindeki kötü düşünce üretme merkezindir. Beyninin gördüğüne, duyduğuna, öğrendiğine verdiği en direkt tepkidir. Tamam. Evet. Bundan dolayı işte bundan beynine gelen şeylerden dolayı bu defa Allah'a sığınacaksın. Ne zaman bu? Bu olduğu zaman da o şey yapacaksın. Değilse olmaz. Şimdi evet. tekrar ediyorum. Kur'an'daki olay kara'tel Kur'an. Kara'te geçmiş zaman geçmiş gibidir. Zaman okuduktan gibi. Sonra olacak bu. Evet. Öğrettiğiniz zaman. Evet. Bunu cümle alemin dikkatine sunuyorum bir. Güzel. Tamam mı? Güzel, cümle. Güzel. Şimdi ben bir örnek vereyim burada size. Şimdi Kur'an okuyalım. Tamam mı? Evet. Kur'an'ı okuduk. Kur'an'da önemli şey yapayım. Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman zekat vereceksin diyor. Tamam. Diyor mu? Emir ver diyor. Evet. Emir var. Güzel. İnfak edeceksin diyor. İblis başladı faaliyete. Hah. Ben bunu Kur'an okudum. Kur'an'a infak ayetlerini, zekat ayetlerini okuduğum zaman hemen benim iblis devreye giriyor. Hemen girer. Tamam. Yahu bak şimdi iki tane şey var. Yine Kur'an'ı boyuttan vereceğim bunu. Mesela Bakara 268'deki evet. Allah'ın da bildirdiği ifade ve pratikte olan bir şey bu. Sen malını verdiğin zaman fakirleşirsin ya. Ha, hemen. Malın eksilir ya. Hemen. Niye eksilteyim ki? Evet. Vermem, eksiltmem. Yarım bir gün çocuğuma lazım olacak bunlar benim istikbalimde. Evet. Evet. Öyle der. Der. Yedek akçı olarak dursun kenarda verme. Evet. Böyledir. Evet. He. Veyahut da Yasin 47'deki örneklenen tarzıyla yahu niye vereceksin ki? Ona verilecek olsaydı o zenginliğe, geniş yaşama Allah kendisi verirdi. Evet, Allah sana verdi. Mı düştü Allah'ın vermediğini vermek, evet. Allah'ın fakir yaptığını zenginleştirmek sana mı düştü? Beyin hemen faaliyete geçti. İşte, tamam? Demek ki o zaman hemen sığınılacak. Demek o i̇şte, zaman. İşte bu dürtüler geldi değil mi? Evet. Bu dürtüler geldi. Hemen Allah'a sığınacaksın. Doğru. Nasıl sığınacaksın? Allah'ım beni koru bundan. Yok. Öyle bir şey değil. Kur'an. Hemen Allah'ın Kur'an'ı hemen limana yanaşacaksın işte, işte orada. Tamam orada Kur'an'ı sığın. Limana yanaşacaksın. Şimdi limana yanaştın. O mübarek kitabı, Allah'ın bize yolladığı mesajları şöyle karıştırmaya başladın. İnfakla ilgili tamam. Şeylere bakıyorsun. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bakara 219'u okuyoruz. Hmm. Bakara 219'da diyor ki Cenab-ı Hak, infak edeceksin ama neyi diyor? Heh. Affı, fazlayı diyor. Sana diyor neyi? Yapalım burada ha, evet. Sen fazlayı diyor. İhtiyacından fazlasını evet. Vereceksin diyor. Burada bak, bir. Bak, ha ya diyor benim hepsinden istemiyormuş ki Allah diyor. Ya ihtiyacım olanı almıyor diyor. Yine evet. Yine bakıyoruz Muhammed 36 karşımıza çıkıyor. Hmm. Allah diyor ihtiyacınız olan sizi ayakta tutacak miktarı istemez diyor. Hmm. Havayici asliyenizi asliye. İstemez diyor fazlasını. Şimdi Kur'an'da hani o şeyde Bakara 268'de af sözcüğü var. Bu af sözcüğü Bakara 219'da yanlış söyledim numarayı. Tam burada. Afı sözcüğü var. Afı ne demek şey. Biliyor musun? Şimdi? Evet. Afı orijinaliyle vereyim de herkes tamam. iyi anlasın. 219. Şimdi bir bardak suyu içersin. Doyarsın ama bardağın altında bir miktar su kalır. Kalır. İhtiyacın bittikten sonra. Evet. Ona afı denir. Ha. Veyahut da kumaş alırsın 3 metre terziye götürürsün. Bir takım elbise bana yap dersin. Ondan 2 metre 80 santimden sonra bir takım elbise çıkarır. 20 santimi artar. O afuvdur işte. Hı. Onu vereceksin. Yani ihtiyacın olmayan bölümünü tamam. vereceksin. Allah bunu şey yapıyor. Bu örnek şimdi, çok güzel oldu. Ha, evet. Böylece sığındık. Bak şimdi Allah bize ne biliyor gösteriyor. Bir daha araştırıyoruz. Allah Allah. Şimdi Cenab-ı Hak okuyor şimdi İbrahim Suresi 7. ayet. Evet. Bak şimdi Allah'la şeyiz, ona sığındık ya, evet. Karşımıza ne çıkıyor? İbrahim 7'de Cenab-ı Hak diyor ki, eğer ki siz şükrederseniz, yeminle hem de vurgu üstüne onu daha ziyadeleştireceğim. Garanti veriyor sanki. Garanti veriyor, yeminle, kasemle, vurgu üstüne vurguyla, artırırım. Eğer siz şükrederseniz artıracağım diyor. Evet, öyle yazıyor. Ya ben şimdi vereceğim 3 lira ama Cenab-ı Hak buna bana 33 vereceğini söylüyor. Evet. Daha sonra işte 1'e 700 vereceğini söylüyor Bakara 261'de. Ya. Tamam mı? Ve bir de Sebe 39'da sen verirsen diyor, verdiğin yerine yenisini vereceğim diyor. Hmm. Tamam mı? Evet. Ve arkadan da boş kalırsam ne? Bakara 195'te diyor ki eğer ki vermezseniz, infak etmezseniz kendinizi tehlikeye atarsınız diyor. Bak bir de oradan menfi yönünü gösteriyor. Evet. Tekasür suresinde de vermezseniz, biriktirirseniz kendinizi cehenneme atarsınız diyor. Yani. Yaşadığınız dünyayı cehenneme İşte döndürürsünüz diyor. Okuduktan sonra insan nasıl da işte, sanacaksın? Allah'a sığındık. Bu işte sığındık. Bunları öğrendik. Evet. Tamam mı? Kafamızdaki şeytanın bize dediği fakirleşme korkusu da gitti. Evet. Tamam mı? Veyahut da Yasin'de ya Allah'ın vermediğini sen mi vereceksin diye aklımıza getirdiği de gitti. Evet. Öğrendik ki, bildik ki Cenab-ı Hak bize verin diyor ama bunu neden yapıyor? Kendisi vermiyor. Verme işini bizim elimizle yaptığından. Tabii ki. Tamam. Yani o Cenab-ı şekilde Hak bizim, vesile oluyor. Onun için diyoruz ki cevabı net bağlayalım. Tamam. Böyle Kur'an okuyacağın zaman Euzubillahimineşşeytanirracim demek Allah'ın istediği değil, Kur'an'ın önerdiği, Kur'an'da yer alan istiaze değil. İstiaze evet. Anlattığım gibi. Tamam. Okuyacaksın aklına gelen şeytanlıkları, öyle diyeyim. Evet. Tamam mı? Aklına gelen şeytanlıkları onlardan Kur'an ayetleriyle bertaraf edeceksin. Sağlaması i̇şte yapacaksın. Bu ne zaman olur? Kur'an'ı okuduğun zaman olur. Okuduktan sonra tabii ki. Yoksa başlangıçta tamam. Okumanın hiçbir tamam. anlamı yok. Yani. Öyle bir şey yok. Evet. Lafına da hiçbir şey olmuyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bunu kardeşlerimize sağ olun. Bahsetmiş olalım. Biz bir soruyla bir yarım şey bıraktık. Birinci devri bitirdik süremizi. Bir ara vermemiz gerekecek. Müsaadeniz efendim. Tamam. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim birinci bölümde sorularımıza başlamıştık. Bir soruyla bir devri bitirdik. Şimdi evet. Başka bir soruya geçmek istiyoruz. İzleyenlerimizden Sertunç Selen. Şöyle bir sorusu var. Hocam merhabalar. Programınızı YouTube'dan sürekli olarak takip ediyorum. Benim sorum Bakara 286'da Allah kimseye gücünü yetmeyeceğinden fazla yüklemez demesine rağmen at satırda neden gücümüzün yetmeyeceği yükleme diye dua ediyoruz? Evet. Hem yüklemez diyor, nitebe dua ediyoruz diyor. O konudaki şeyimizi. Şimdi evet. Çok teşekkür ediyorum kardeşimize de. Şimdi işin kaynağı Kur'an üzerine yapılmış çevirilerdir. Çeviriden. Evet, çevirilerden kaynaklanır. Şöyle anlatayım. Önce şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kardeşimizin de dediği gibi sadece bu ayette değil değişik ayetlerde 7-8 tane yerde Allah kimseye kapasitesinin üstünde yük yüklemez. Öyle diyor, evet. Biz buna teklifi mala yutak diyoruz. Teklifi mala yutak, bu, evet. Yani İslam akaidinde, İslam felsefesinde insanın takat getiremeyeceği şeylerle muhatap tutulması, yükümlü tutulması böyle bir olay yok. İslam'da teklifi mala yutak yok. Yok. Cenab-ı Hak kimseye kendi kapasitesinin üstünde yük yüklemez. Ana kural bu, evet. Tamam. Şimdi çeşitli çevirilerde Kur'an-ı Kerim'in işte bu Bakara suresinin 286. ayetinde şu ifade kullanır. Mesela başta la yükellifullahu nefsen illa vüsaha evet. bahsettiğim şey. Allah kimseye vüsatının dışında hiçbir şey yüklemez. Evet. Fakat altta yüklemez. Bir bölüm var. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min gablina. Evet. Burada dua kısmı. Şimdi Rabbimiz dua bölümünde de bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ısr, Kur'an'da orijinal ifade bu. Isr, evet. Şimdi bu isran sözlüğünü yük yükleme. Yükleme. He. Diye bir şey var. Evet. Yukarıda Allah hep böyle diyor. Arkadan da bu ayetteki ıslan sözcüğünü yük olarak çevirdiklerinden dolayı bu sözcüğün anlamını yük orijinal olarak, anlamından döndürdüklerinden dolayı burada da bize yük yükleme diyor. Allah zaten yüklemeyeceğini diyor. Yüklemeyeceğim diyor. Evet. He. Tezat gibi. Bir şey yapıyor. Ve burada da bazı uyanıklar yani Kur'an'ı bilmez de bilmez işte bu noktalardan dolayı buna bir çıkış yolu bulmuşlar. Ben de bu olayı bir televizyon programında birilerinin ehil olmayan kişilerin Orada kendileri tartıştıklarını ben de gördüm bu olayı. Ve onun için sorular içerisinden bunu seçmemin bir nedeni çok de güzel. Bu. Evet. Şimdi orada şöyle anlam vermişler. Vela tahmil aleyne isen kema halte kema hamaltehu alellezine min qablina. Kema'daki ma'yı ma'i nafiye. Bizden evvelkilere yüklemediğin gibi bize de yükleme. Yüklemediğin gibi. Ha, bizden evvelkilere yüklemedin ya. Evet. Bize de yükleme. Evet. Gibi bir anlam çıkarmaya çalışıyorlar ki. İslam kelimesini yük kabul ettiklerinden dolayı akılları sıra çelişkiye gidersinler. Çelişki demiş mi böyle şey yapıyorlar? Ha, böyle evet, yapıyor. Tamam. O zaman çelişki olmaz diyorlar. Güzel. Tamam. Öyle ifade ediyorlar. Şimdi ayetin teknik yapısı buna da uygun değil. Değil ki buradaki ma'in nafiyeyi, ma sözcüğünü olumsuzluk anlamına yani yüklemediğin gibi gibi anlama çekecek olursa ayetteki hameltehu'daki zamir zaten lüzumsuz olur. Evet. Teknik açıdan. Burada bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ısrı yükleme. Bak yük demiyorum ben. Yüklediğin gibi. Bak başkaları ısrır sözcüğünü yük diye çevirdiklerinden dolayı bu olay oluyor. Olay oluyor. Tamam. Isır sözcüğünün orijinal anlamını bilseler, yapsalar, şeylerine getirseler ne çelişki var ne de böyle hokkavazla lüzum kalır yani. Tamam. Evet. Onu anlatayım. Şimdi ısır sözcüğü. Bak ısır sözcüğü ağır ahd demek. Ağır ahd. Ağır sorumluluk demek. Sorumluluk. Ve suça karşı dünyevi ceza demek. Yük dünyevi. Demek değil. Dünyevi. Ha, evet. Bak suça karşı dünyevi ceza ağır sorumluluk demek. Evet. Onun için ayetin manası ya Rabbi bizden evvelki kişiler var ya onlara sen ağır yükledin. Tamam mı? Ağır sorumluluklar verdin ve dünyada işledikleri suç nedeniyle onları dünyada da cezalandırdın. Dünyada. Rabbimiz bize ısır yükleme yani bize dünyada işlediğimiz suçlardan dolayı dünyada bize ceza verme, bize ağır yük yükleme demek. Dünyada. Dünyada. Ağır sorumluluk demek. Evet. Şimdi bizden evvelkilere Cenab-ı Hak ağır yük yüklemiş mi? İşte bu konu orada düğümleniyor. Tamam mı? Evet. Bak şimdi. Tamam. Yük yüklemiş mi? Cenab-ı Hak geçmişten geleceğe kesinlikle ağır yük yüklemez. Bu sünnetullah'a aykırı. Ama ağır sorumluluk vermiş ve dünyadayken dünyada yaptıkları ceza nedeniyle suç onları nedeniyle cezalandırmış. Yani. Onlara belirli kısıtlamalar getirmiş. Isır işte budur. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın onu da anlatayım. Bunlar kimler? Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın ısran diye ifade ettiği yani yük yüklediği genellikle İsrailoğullarıdır. Şimdi bunu Nisa suresinin 153-161. Ayetlerinde görüyoruz. Tamam mı? Şimdi pasajı iyi anlamamız için anlatmam gerekiyor. Evet. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ve kesinlikle onlar Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişlerdi. Evet. Ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Evet. Sonra da haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Evet. Gördünüz mü? Yani, dünyada cezalandırılmışlar. Tamam mı? Sonra da kendilerine açık deliller geldiği halde altını ilah edinmişlerdi. Sonra biz onlara bundan dolayı affettik. Ve biz Musa'ya apaçık bir kanıt verdik. Evet. Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini, en değerlilerini Musa'yı tura yükselttik. Ve onlara o kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin dedik. Yine onlara tefekkür, kulluk gününde sınırları aşmayın dedik. Evet. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür, sünnetsiz demeleri ve Allah'ın ilahlığına, Rabbine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Aldık, evet. Bak gördün mü şimdi? Hmm. Söz almak, evet. Sonra da Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar, onların birçok kimseleri Allah'ın yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde riba almaları, faiz yemeleri, riksiz kazanç sağlamaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Evet, evet. Dünyada. Dünyada bak, evet, orada onların belirli suçundan dolayı dünyada onlara ısır yüklenmiş, ısır. Evet, ısır. Bütün şey burada yani. Hamil değil. Tamam mı? Yük değil. Ağır sorumluluk demiş ve dünyada bir ceza getirmiş Cenab-ı Hak. Ve burada bir şey daha var. Burada Araf suresinin 155-157. Ayetlerini görürseniz, Peygamberimiz onları tanıtırken onların üzerindeki ısrı kaldıran bir peygamber olarak nitelenir. Yükü değil. Evet, ısrı. Isır. Tamam mı? Isırcık olarak müteala edilmeyecek. Onun için, yani. Ağır bir sorumluluk. Bu kardeşimin ayetlerde çelişti varmış falan dedikleri çevirilerdeki tercüme. Isır sözcüğünün orijinal anlamından saptırtılmasından kaynaklanan bir olay. Evet. Allah hakikaten insanlara dediğim gibi yükü yüklemez, kafatasının üstünde Cezat şey yapar. Gibi oluyor onun gerçekten. Için Cenab-ı Hak burada nedir? Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şunu yapmayacaksın, şunu yaptığın için şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın gibi şey olur. Bu neye benzer? Bunu söyleyeyim. Benzemez. Her ailenin içerisinde çocukları küçük bir suç işlediği zaman o çocuğun davranışlarla ilgili odaya kapatma cezası bilmem ne gibi şeyler. Evet. Bunlar yapılabilir. Dünyevi şeyler. Dünyevi cezadır. Tamam. Ve bunlar çocuğun yapabileceği şeydir. Onun üstüne fazla yüklememiş oluyorsunuz. Kimse tutup da bilmem göğe çıkacaksın, damdan atlayacaksın, uçacaksın, kaçacaksın demez. O da hapsedeceksin. Bir hafta sana işte oyuncak, çikolata vermeyeceksin falan gibi şeyler. Isır işte bu. Allah ayette ısır diyor. Mealler, tefsirciler yük onu tutar diyorlar. Da yük diye çevirirlerse bu tip şeyler doğar kardeşim. Tamam mı? Çok güzel. Onu da burada bütün mesele tercüme hatasına kaynaklanıyor. Kardeşimize de bunun açıklanmasına vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Evet. Saygılar sunuyorum. Öyle diyeyim. Bir başka soruya geçelim isterseniz efendim. Kartal'dan Tayfun Tepe isimli izleyenimiz diyor ki sizlere sevgi ve saygılarını sunduktan sonra Bakara 123'e baktığımızda biliyoruz ki ahirette bir tek Allah şefaatçi olabilmektedir. Ama Diyanet ve Elmalı Taha 109 meallerine bakınca ahirette sözünden hoşnut olunan kul şefaatçi olabilmektedir anlamı çıkıyor. Yani bir kul başka bir kula şefaatçi olabilmektedir. Sizin meallerinizde ise Taha 109'da Allah sözünden hoşnut olduğu iman sahipleri ve salih amel işleyenlere şefaatçi olmaktadır. Evet. Diye açıklama yapmışsınız diyor. Bu çelişkiyi sormak istiyor. Siz sormak istediği şey şu. Sizin mühendizde kimseler hariç yardım, destek, yarar sağlamaz şekline getiren dil bilgisi kuralı nedir? Siz anlatsanız da belki ben anlamayacağım ama sizin mühendinizi örnek olarak göstereceğim kişiler bana bunu sorabilirler. Çünkü internette Arapça karşılık olarak kimseden ibaresi veriliyor. Yardımcı olabilirsiniz, sevinirim diyor. Bu şeyde kimseden kelimesinden kaynaklanan bir şey herhalde efendim. Evet. Şimdi ayetin orijinalinde yevmeizin la tenfeu şefaatü. Şimdi kıyamet ayette burada şefaat fayda vermez. İfadesi var. Arkasındaki ifadede de öyle şefaatten faydalanacakların müminler olduğu anlatıyor. Tabii anlaşılıyor. Bak şimdi. Buradaki ifade şu. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere şefaat edecek. Tamam. Kim edecek? Allah. Allah. Şimdi ayette falanın şefaati, filanın şefaati diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki. Tamam mı? Evet. Şefaat fayda vermezdir. Bilmem kimin şefaati diye bir şey yoktur. Evet. Ahirette şefaat sadece Allah'a aittir. Şefaat kesin. Allah'ın şefaatidir. Evet. O kesinlikle fayda vermezdir. Onun arkasında şeyde Allah müminlere şefaat edeceğini, yani verdiği tanımını verdiği ifade müminlere uyar. Ve Cenab-ı Hak kesinlikle Kalem 35'te, Rum 47'de, Lokman 8-9'da, Mücadele 21'de, Saffat 171-175'te, Mümin 51'de, Muhammed 7'de, Haç 39'da, Yunus 96-97'de ve Zümer 61'de kesinlikle müminlere yardım edeceği sözünü verdi. Kesin. Evet. Şimdi yardım neydi? Yani şefaatin anlamı neydi? Yardım. Yardım. Tabii. İltimas geçecek. Tabii. Allah keyfonun ya. Tabii ona o kul patron. Allah'a şey yapmayı şey yapmış, ona yardım edecek. Evet. Başkasına yapmayacak etmeyecek diye bir ifade var. Evet. Şimdi ayette onun şefaati, bunun şefaati, bilmem kimin şefaati diye bir şey yok. Kesinlikle. Bu ifade kesinlikle Allah'a ait. Bunu biliyoruz. Şimdi burada can alıcı yer. Evet. Bu ayetin yani bir makinaya bile, yani bu hani çeviriler tercüme var ya. Tercüme makinesi var şeylerde. Evet, çeviri makineleri var ya. Evet. Ayetin metnini verirsen oraya, o dedikleri anlam kesinlikle çıkmaz. Yani bir makine bile, beyinsiz bir makine bile, tamam mı? Sözcükleri bir dizdiği zaman, cümlenin ögelerini öge şeyine çevirdiği zaman o anlam çıkmaz. Onlar saptırtmadır. Yani şöyle bir şey var, şöyle bir var. Bu arkadaş belediyeci olduğundan dolayı şöyle diyeyim yani. Allah dediği şeyde belediyeye çevireceğim. Örnek veriyoruz. Şimdi. Mesela belediye karar almış, belediye encümeni. Bu ay sadece evsizlere yardım edilecektir demiş. Karar verdiler. Böyle evsizlere bir karar yardım almış edecekti. Yani. Tamam, tamam, güzel. Encümen bunu yukarı çıktı. Yaz işlerine götürmüş. Tamam. Encümen kararı yaz işlerine götürmüş. Yaz işlerinden de şöyle bir karar çıkmış. Bu ay sadece evsizler yardım edecektir. O tam tersi döndü. Evsizler yardım edecektir, tamam, değil mi? Bu ay orada sadece bir evsizler yardım yanlış edecek. Yanlış yazımdan. Aynı böyle. Yani ya. Bu şeyler çevirilerdeki ve bir de şu var. Müslümanlardaki yanlış algı. Yani şefaat algısı vardır. Şefaat. Evet, o çok yani yanlış. Peygamberin maalesef, ahirette maalesef millete torpil geçeceği. Evet. Peygambere şimdi şey yapınca sadece peygamber değil, onun alt tabakaları da şeyhler, gafslar, işte sahte ilahlar falan var ya, onlar da şey yapacak. Maalesef. Ve şu anda çoğu mezhepler Allah'ın şefaatine peygamberi falan bırak yani. Kendilerini birbirlerine şefaat ettirtiyorlar ya. Maalesef. İşte onlara kapı aralamak için ayetin anlamını saptırıyorlar. Saptırmışlardır, maalesef. Bozmuşlardır. Kerimin hatası evet. O değil halbuki. Yani ayetin içerisinde bir çelişmelişi falan filan yoktur. Ayette tercüme hatası. Hem de çok büyük cinayet ölçüsünde bir tercüme hatası vardır. Evet. Onu bildireyim. Çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, Sercan Kaya isimli kardeşimizin bir sorusu var. Faiz konusunda. Evet. Sizlere selamlarımdan sonra sıkıntım şudur. Etrafımdaki içki içen, kumar oynayan, zina eden insanlara karşı Kur'an'la tebliğ görevini yaptım. Fakat bir sonuç alamayınca onlardan usulca uzaklaştım. Fakat beni babasız büyüten annem faiz yiyor. Yaklaşık 10 yıldan beri ara sıra fırsat buldukça uyarıyorum. Ayetleri söylüyorum. Kısmen okuyorum. Fayda vermiyor. Sonuç olarak anneme gidince kendimin, eşimin ve çocuğumun bir şeyler yiyip içmesinden, boğazımızdan geçenlerin kirli olmasından çok rahatsızım. Annemden de usulce kırmadan uzaklaşmalı mıyım diye bir sorusu var. Yani o annesi faiz yaptığı için herhalde tefecilik gibi oluyor. Cevap verirsiniz çok sevinirim şimdi, diyor. Kardeşim evet. Şöyle bir şey var. Şimdi annesi namaz kılıyor, abdest alıyor, iyi bir kadın vesaire. Hı. Ama faiz yiyor. Şimdi buna cevap vermemiz için önce bu kadın faizi niye yiyor? Onu araştırmamız lazım. Bunu araştırmamız lazım ya. Güzel. Önce bu kadın bu faizi niye yiyor? Tutup da bize herhalde bir mecburiyetten yani zaruretten diyemezler yani. Böyle kendisine sadık evlatları var. Evet. Bir muhtaçlıktan kalmıyor. Şimdi benim tahminim şimdi birincisi faiz konusunu pek bilme işleri. İkincisi de Müslümanların yanlış yönlendirilmeleri. Evet. Şimdi Müslümanlar doğru dürüst yani faizin tanımını yapamadılar. Yapmadılar. Kimisi bankadan alınan faiz değildir, yoşudur derler, budur derler vesaire ama şimdi bazı mezheplerde, bazı tarikatlarda Türkiye'nin Darül Harp olduğunu. O çok söyleniyor. Tamam. Türkiye'nin anayasası Kur'an'a uygun değilmiş. Evet. Kur'an Türkiye Müslüman bir ülke değilmiş. Darül Harp'te de faiz alma verme yapılırmış. Güya. Tamam mı? Güya. Böyle şeyler varmış. Bu buradan dolayı bir sakıncası yokmuş. Tarikat şeyhinin bir tanesinin siz yemezseniz getirin ben yiyeyim diye etrafına fetva verdiğinin şahidi oldum ben. Rezillik. Evet. Faiz kesinlikle haramdır. Yani riba anlamındaki faiz tabii kesinlikle haramdır. İslam emeksiz kazanca izin vermemiştir. Evet. Tamam mı? Onun için bu önce bunun tanımını o kardeşimiz gidecek. Annesi buna ne diyecek? Onun dediğim gibi ona bir fetva veren olmuş. Olmuş kulağına ki bir su kaçıran bir fısıltı yapan olmuş. Tabii. Yani bunları şey yapacaklar. Araştırması Türkiye Darül lazım. Harp mi? Türkiye Darül Yok. Harp falan değil. Tabii ki onu değil. Da bilmiyorlar Müslümanlar. Tamam mı? Evet. Darül Harp böyle durup dururken böyle sulh sükunun içerisindeki ülkeye Darül Harp denmez. Bir Darül İslam olur, bir Darül Küfür olur. İkisi kendi arasında savaşır. He. Savaştıkları zaman Darül Küfür Darül Harbe dönüşür. Öyle bir ortam mı ama var? Ama orada da kesinlikle faiz, kumar vesaire bir şey söz konusu olmaz. Tabii. Goya bir zayıf rivayette Peygamberimiz Darül Harp'te faiz yok demiş. İşte bu kadar. Buna şey yaparlar. Kur'an'a yakır bir şey de tarihten bir uydurma şey yaparlar. Peygamberin amcası Abbas Medine'deyken Mekkelilerden yani Peygamberin yanındayken o Mekke fethedilmezden evvel onlardan faiz alır, öyle geçim sağlarmış. Bak şimdi, evet. Peygamberin amcası da şimdi, tamam mı? Ve böylece hani buradan kendilerine bu dar kavramıyla ilgili bir sığınak bulmuşlar. Evet. Onun için şunu bilsinler, Cenab-ı Hak Kur'an'da kesin olarak bildirir, riba haramdır. Kesinlikle öyle. Ribayı helal gören, ribayı yiyen insanlar Allah'a evet. ve Resulüne evet. savaş açmış demektir. İşte o kadar. Allah'a savaş evet. açmış, Resulullah'a savaş açmış insanlara yapılacak uygulamada Maide 33'te, 32-33'te, Maide 33'te açık şey yapmıştır, belirtilmiştir. Ya. Evet. Şimdi bunun öyle, evet. da yönünü, yöntemini şey yapmışlardır. Lazım öyle. Ve bu çok uzun bir konu. Biz ileride belki bunu hani Bakara Suresi'nin nasip olursa. Tabii. Fakat değerli izleyicilerimiz bak makalemizin başlığı riba makalesi ama riba olarak yazmadık. İnsanları köleleştiren, ülkeleri sömürgeleştiren riba diye yazdık. O ismi o şekilde makale ismini bakılırsa. İsmini ona bak, tamam, bu sıfatlarla takdim ettik. Onun evet. için. Detayları orada var. Riba'nın dediğim gibi herhangi bir böyle İslam'a mezheple, meşreple veyahut da dediğim gibi haberi vahitle, zayıf hadislerle sokulması cinayettir. Tabii ki cinayettir. Cinayettir. Allah'ın hükmüne bu kardeşimiz de annesini bu yollardan hangisiyle birisi kim aldattıysa kandırdıysa ona şey yapsın. Annesinin zarureten buna muhtaçlığı varsa yardım bak şimdi onu lazım. Yardım edecek, tabii. elinden tutacak. Tabii. Kendisine birisi böyle fetva verdiyse de fetvanın yanlışlığını riba konusunu uzun uzun bizden okusun, ribanın tamam. mahiyetini i̇kna öğrensin. Etsin onu. Onu ikna etsin. Tabii ki. Tabii. Onu ikna etsin. Evet. Dediğim gibi ribanın helallığına giden, onu yiyen adam Allah'a ve Resulüne savaş açmış demektir ayette göre. Allah'a Resulüne savaş açanların cezası da dünyevi cezası, ahiret cezası falan bırakıyor yani. Dünyevi cezası var. Dünyevi cezası da. Maide 33'te. Şimdi şu var. Ahiret cezası ne olur? Allah'ın bileceğini onu tabii ki. Ya bileceği diyor. Allah'a savaşçıların adamı Müslüman olmaz, mümin olmaz. Müminim. Aa tamam zaten. Allah'a Resulü'nün savaşçıların adamı Müslüman mümin denmez, sayılmaz. Mümin denmez zaten ya. Zaten cehenneme gidiyor. Ha. Evet. Tamam. Ben birdenbire şey yaptım. Tamam. Doğru ya. Cezası tamam, değil, ayrı bir şey gibi. Allah'a Resulü'nün savaş açan adamın cennette yeri hiç yoktur. Yeri yok zaten. Hiç yeri yoktur yani. Öyle yanıp çıkması da söz konusu öyle değil. Onlar geçer. Tamam. Tamam. Orada yanıldı. Tamam. Allah'a savaş açmış. Evet. Resul'e tabii artık açmış. Bitmiştir o. O bitmiş. Hayatı yani. Mahvolmuş ha. tabii. Bunu ne korkunç bir şey. Ne korkunç. Ribacıların Allah'a ve Resulüne savaş açtı. Bakara'daki ayetlerinde, rivayetlerinde var. Evet. Konunun detayı da bizim 20-30 sayfalık evet. makalemiz var. İnternetten de bunu görüp evet. şey yapabilirler. Tamam mı? Evet. Bunu da bu şekilde kardeşimize cevaplamış olalım. Hem ve bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Dolmak üzere de bir kısa soru sorabilir miyim evet, acaba? Buyur. Çok az bir vaktimiz var. Ali Özgür Bey'in bir sorusu var. Kısaca söyleyeyim. Ali İmran 198. ayetinde Rableri ve Allah ifadesiyle ayrı ayrı neden belirtilmiştir? Buradaki anlam nedir? Çünkü Rab ifadesi besleyen, doyuran manasında da kullanılıyor. Yani insanlar içinde kullanılıyor diye öğrenmiştim. Acaba burada böyle bir durum mu vardır diye bu Ali İmran suresindeki şeyi soruyor size. Evet. Şimdi 400, bu sadece 69. Kardeşimizin bahsettiği ayetlerde değil. Evet. Bak onu anlatayım. Ali İmran. Bir ayetin içerisinde başında Allah geçerken bir yerde arkasında hemen cümlenin devamında da Rab ifadesinde yer aldığını görürüz. İkisi, evet. Hepsi şeyde. Allah Allah diye veyahut da Rab olarak gitmez. Şimdi şöyle şey yapayım. Tamam. Gelince, Cenab-ı Hak zatı söz konusu ise evet. Zatının anlatan ifadelerde, cümlelerde Allah sözünü kullanır. Zatıyla ilgili şey. Zatına evet, yönelik evet. Bir ifade ise, zatı tanıtılıyorsa, tanıtmak istediği zatıysa hep orada Allah'tır. Hı, evet. Ama bize yönelik verdiği görevler varsa orada patronluk adı söz konusu. Orada patronluk. Orada Rab. Patron. Rab. Evet. Tamam Rab orada. Orada tamam. Patron. Tamam. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şunu yapmanızı istedi, bunu yapmanızı istedi, şöyle yapın, böyle yapın dediği zaman zatıyla orada ilgili değil, orada patronluk sıfatını tamam. Kullanır. Zatıyla ilgili olursa i̇lgili Allah. Allah. Tamam. Tamam. Kıstas bu. İcatıyla ilgili yani Rab'lığı kullara yönelik yaptırmak istediği, verdği görevlerle ilgili konularında da tamam. Ön plana Rab patron adını çıkarır. Tamam mı? Şimdi anlaşıldı. Yani evet. Bu çok sadece güzel. Bu kork kardeşimizin dediği ayette değil. Kur'an'a baktığınız zaman yüzlerce ayette bunu bir ayetin içerisinde hem Allah hem Rab sıfatını görürsünüz. Hatta Rab sıfatının dışında başka sıfatlarında görürsünüz. Tabii aynı başka da tamam. Olabilir. Burada yani şöyle işte Rahman'a karşı Rahim'e Rahman karşı diyor. İşte aynı şeyleri görürsünüz. Aynı sadece şeyler. Rabb'ı değil Rahman'ı tabii. Da kullanır. Bu konu tamam. Çok güzel açıklandı. Onu da belirtmiş olayım. Efendim süremiz de doldu. Dolduysa teşekkür sohbetimiz ediyorum. Sohbetimiz çok tatlıydı. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür evet, ederiz. Kalan sorular başka bir programda inşallah. İnşallah olur. Efendim. Allah'a emanet olun. Ağzınıza sağlık saygılar efendim. Çok sunuyorum. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.